هل تتكلم إنجليزي؟ İngilizce konuşuyor musun? Ürdün'e giden bir uçakta İngiliz kız Julie, yolculardan biriyle konuşuyor. Konuşmanın birinci bölümünü dinleyin. Yolcu hangi dili konuşmaktadır? عن إذنك، من أين أنت؟ أنا من إنجلترا، وأنت؟ أنا من عمان، أنا أردني. هل تتكلم إنجليزي؟ لا، مع الأسف لا أتكلم إنجليزي، أتكلم عربي فقط. Şimdi konuşmanın ikinci bölümünü dinleyin. تتكلمين العربية بطلاقة؟ لا، قليلة فقط.